حکایت آن مؤذن زشت‌آواز. یک مؤذن داشت بس آواز بد، در میان کافرستان بانگ زد. چند گفتندش مگو بانگ نماز، که شود جنگ و عداوتها دراز. او ستیزه کرد و پس بی احتراز، گفت در کافرستان بانگ نماز. خلق خایف شد ز فتنه عامه، خود بیامد کافری با جامه، شمع و حلوا با چنان جامه لطیف، هدیه آورد و بیامد چون علیف. پرس پرسان کین مؤذن کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فضاست. هین چه راحت بود از آن آواز زشت؟ گفت کاوازش فتادن در کنشت. دختری دارم لطیف و بس سنی، آرزو می بود او را مؤمنی. هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها می داد چندین کافرش. در دل او مهر ایمان رسته بود، همچو مجمر بود این غم من چو عود. در عذاب و درد و اشکنجه بودم، که بجنبد سلسله او دم به دم. هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فرو خواند این مؤذن آن اذان. گفت دختر چیست این مکروه بانگ، که به گوشم آمد این دو چار دانگ. من همه عمر این چنین آواز زشت، هیچ نشنیدم در این دیر و کنشت. خواهرش گفتش که این بانگ اذان، هست اعلام و شعار مؤمنان. باورش نامد بپرسید از دگر، آن دگر هم گفت آری ای پدر. چون یقین گشتش رخ او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. باز رستم من ز تشویش و عذاب، دوش خوش خفتم در آن بی خوف خواب. راحتم این بود از آواز او، هدیه آوردم به شکران مرد کو. چون بدیدش گفت این هدیه پذیر، که مرا گشتی مجیر و دستگیر. آنچه کردی با من از احسان و بر، بنده تو گشتم من مستمر. گر به مال و ملک و ثروت فردمی، من دهانت را پر از زر کردمی. هست ایمان شما زر و مجاز، راه زن همچون که آن بانگ نماز. لیک از ایمان و صدق بایزی، چند حسرت در دل و جانم رسید. همچون زن کو جماع خر بدید، گفت آوه چیست این فحل فرید. گر جماع این است بردند این خران، به ما میریند این شوهران. داد جمله داد ایمان با یزید، آفرین ها بر چنین شیر فرید. قطره زیمانش در بحر رود، بحر اندر قطرهش غره شود. همچو ذاتش ذره در بیشه ها، اندران ذره شود بیشه فنا. چون خیالی در دل شه یا سپاه، کرد اندر جنگ خصمان را تباه. یک ستاره در محمد رخ نمود، تا فنا شد گوهر گبر و جهود. آن که ایمان یافت رفتن در امان، کفرهای باقیان شد دو گمان. کفر صرف اولین باری نماند، یا مسلمانی و یا بیمی نشاند. این بهیر آب روغن کردنی است، این مثلها کف ذره نور نیست، ذره نبود جز حقیری منسجم، ذره نبود شارق لاینقسم، گفتن ذره مرادی دان خفی، محرم دریا نه ای این دم کفی. آفتاب نیر ایمان شیخ، گر نماید رخ ز شرق جان شیخ، جمله پستی گنج گیرد تا سری، جمله بالا خلد گیرد اخزری. او یکی جان دارد از نور منیر، او یکی تن دارد از خاک حقیر. ای عجب این است او یا آن، بگو که بماندم اندر این مشکل عمو. گر وی این است ای برادر چیست آن، پر شده از نور او هفت آسمان. ور وی آن است این بدن ای دوست چیست، ای عجب زین دو کدامین است و کیست؟